Вы на хвалях «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. У Менскім гатэлі «Беларусь» прайшоў эканамічны форум прадпрымальнікаў. З 1 сакавіка турыстычныя пуцёўкі ў Беларусі будуць прадавацца толькі за беларускія рублі. Гомель стаў 10-м па ліку горадам, дзе адкрыліся папулярныя курсы беларускай мовы «Мова на нова». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. У Менскім гатэлі «Беларусь» прайшоў эканамічны форум прадпрымальнікаў. Бізнэсоўцы абмяркоўвалі ўвядзенне ад 1 сакавіка продажу тавараў з сертыфікатамі, як гэтага патрабуе рэгламент мытнага звязу. Даваць адтэрміноўку дзяржава больш не збіраецца. На форуме прысутнічаў наш карэспандэнт Ігар Карней. Ігар, наколькі вялікім было зацікаўленне дробных бізнэсоўцаў? Ну, зацікаўленасць была вельмі вялікая. Варта адзначыць, што прыехала некалькі сотняў прадпрымальнікаў з усёй Беларусі, і канферэнц-зале адрамантаванага гатэля «Беларусь» оказалася занадта малая, каб умясціць усіх ахвотных, бо каля 300 чалавек, ну, скажам так, здолелі ўціснуцца ў сярэдзіну памяшкання, але яшчэ больш людзей намагаліся нешта пачуць у калідоры. Дастаткова шмат, і такая вельмі была напружаная, як, скажам так, накаленая абстаноўка, таму што людзей хвалюе, што будзе з іхнім бізнесам праз 2 тыдні, калі пачне дзейнічаць указ аб рэгуляванні прадпрымальніцкай дзейнасці і рэалізацыі тавараў прадпрымальнікамі. Вось гэты дакумент прыняты ў падтрымку тых рэгламенту мытнага саюзу. Мы вернемся да гутаркі з Ігарам Карнеем і да дэталяў форуму прадпрымальнікаў у нашай сённяшняй праграме пазней. Тым часам, паводле Белстату, за леташні год інвестары ўклалі ў беларускую эканоміку больш як 15 мільярдаў даляраў, больш як 80% ад гэтай сумы дзяржаўныя пазыкі. Эканамісты адзначаюць, што на сёння кожная беларуская сям'я вінна крэдыторам Беларусі 16 тысяч даляраў. И сейчас таких кредитов у нас где-то, наверное, по 28 миллиардов. Это вот субъектов хозяйства. Предприятия брали кредиты. Вот это и есть долговые обязательства. Поэтому по-настоящему это не инвестиции. Дело в том, что вот субъекты хозяйства одалживают деньги, и правительство одалживает. Суммарно сейчас надолжали на 40 миллиардов. То есть на каждую семью по 16 тысяч долларов. Когда людям это говоришь, они свирепеют и говорят, я никому ничего не должен. Или нет, Вася, ты должен. И твоя семья 16 тысяч долларов. Люди просто не понимают этого. То, что, да, набирают деньги предприятия для торговли, для оборота. Ну, это у нас называется инвестиция. На самом деле за этим ничего не стоит, кроме как плохая финансовая ситуация. Лишит керавник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика. Яшчэ адна спроба паправіць эканамічную сітуацыю, каб скараціць выкарыстанне замежнай валюты ў разліках і павысіць давер насельніцтва да нацыянальнай валюты, ад 1 сакавіка турыстычныя пуцёўкі ў Беларусі будуць прадавацца выключна за беларускія рублі. Магчыма, больш кліентаў патэнцыйных турфірм выберуць адпачынак, які яны будуць арганізоўваць самастойна. Другое наступства гэта нейкае адцягненне адток гэтых грошай за мяжу, таму што чалавек будзе проста карыстацца іншымі аэрапортамі, не беларускімі. Лічыць эксперт у галіне турбізнесу Лілія Кобзік. Тым часам маскоўская турыстычная кампанія «Мегаполіс Курорт» прыступіла да арганізацыі тураў на тэрыторыі самаабвешчаных Данецкай і Луганскай народных рэспублік. Адзін з уладальнікаў фірмы Міхаіл Белы паведаміў, што ў кароткатэрміновыя туры плануецца выпраўляць невялікія групы, не болей за 10 чалавек. Чатырохдзённая паездка абыдзецца ад 2 до 3 тысяч даляраў. Турысты будуць перасоўвацца ў бранявым аўтамабілі, кіроўца і гід, мясцовыя жыхары. Перад адпраўкай ахвотныя мусяць падпісаць дакументы, якія здымаюць усю адказнасць з турагенцтва. Тым часам, ад пачатку ўвядзення рэжыму спынення агню сепаратысты больш як 100 разоў атакавалі сілы антытэрарыстычнай аперацыі, паведамляе прадстаўнік інфармацыйна-аналітычнага цэнтру Рады нацыянальнай бяспекі Украіны Андрэй Лысенка. Інтэнсіўнасць баявых дзеянняў на большасці напрамкаў значна знізілася. Водночас, незважаючы на мінскі дамоўленасці, не вщухають бої на Дебальцевському напрямку. Тільки за останню добу бойовики 88 разів обстріляли наші позиції в цьому секторі. Ворог активно використовує проти українських воїнів реактивні системи залпового вогню «Град», танки, артилерію і міномети. Сілы антытэрарыстычнай аперацыі не гатовыя адводзіць цяжкое ўзбраенне і артылерыю ад лініі размежавання, паколькі баевікі пастаянна парушаюць перамір'е, зазначыў Андрэй Лысенка. У кіраўніцтве самаабвешчанне Данецкай народнай рэспублікі ўспрынялі як пагрозу зрыву менскіх дамоўленасцяў гэтую заяву Лысенкі. Пра гэта заявіў прадстаўнік ДНР на перамовах з кантактнай групай АБСЭ па Украіне Дзяніс Пушэйн. Ён падкрэсліў, што ДНР у сваю чаргу гатовая толькі да ўзаемнага адводу тэхнікі, як гэта прапісана ў комплексе мераў па выкананні менскіх пагадненняў. Выступаючы ў Берліне на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай сітуацыі ва Ўкраіне, канцлер Нямеччыны Ангела Меркель пракаментавала сітуацыю пасля менскіх дамоўленасцяў аб спыненні агню ў Донбасе. З тых раёнаў, дзе яно назіраецца, былі, я думаю, вельмі красамоўныя здымкі людзей, якія шчаслівыя, што яны могуць зноў выходзіць са сваіх дамоў без страху. Беларусы перадалі ў зону АТА 1000 долараў. Збор сродкаў арганізаваў гомельскі грамадскі актывіст Андрэй Стрыжак у супрацоўніцтве з украінскімі валянтэрамі. Інфармацыя пра дабрачынную акцыю распаўсюджваецца сярод знаёмых актывіста і праз сацыяльныя сеткі. Гэта збіраю я як прыватная асоба у супрацоўніцтве з украінскім бокам, з украінскімі валанцёрамі. Грошы, якія сабраныя сярод беларусаў, яны пойдуць на закупку медыкаментаў у шпіталі, якія знаходзяцца на першым краю у зоне АТО, а таксама на патрэбы часовага імправізаванага цэнтра, часова перамешчаных асобаў, якія былі вывезены з Дебальцева. Гэта ў асноўным дзеці і іх мамы, там патрэбныя памперсы, дзіцячыя харчаванні, штосьці такое. Паведаміў у свабодзе Андрэй Стрыжак. Ну і пад уражаннем саміту нармандскай чацвёркі, які прайшоў у Менску, знаходзіцца і герой спевака Лявона Вольскага, Саўка Дыгрышка. Стрэча ў вярхах, мо нехта дапаможа, ці Христос, ці то Аллах. А наш прэзідэнт у вёдрах кофе насіў, хацеў напаіць этот весь калектыў. Для Меркель у яго нагатові чаты, а Пучына он называет на ты. Ты што, Саўка, а як же субардынацыя? Не называе ён яго на ты. Субардынацыя? У тебя не называет, у меня называет. Ах, ах, сустрэча у верхах. Цікава, што чакае перамога ці то крах. А Пётр Порошенко яму гаварыць, што Пучын іграе саўсім не ў гамбіт. И даже не у шашки, и не у преферанс, а просто на перстки расставил для нас. Ах, ах, сустрэча у верхах, хотелось б, ведомо, каб наш свет не стратил дах. Один журналист кофе так перепил, что алкал на всех, мимо кто проходил. А может, кого-то он и укусил. Такой у дворце вот был корпоратив. Ах, ах, сустрэча у верхах. Мол, нехто да поможа, ти Христос, ти то Аллах. Саўка Дыгрышка. Абмяркоўвалі менскі саміт, Меркель, Парашэнку, Пуціна і расійскага журналіста сабаку. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Так што зараз больш падрабязна пра некаторыя тэмы, якія мы закранулі на пачатку. Як мы ўжо чулі ад нашага карэспандэнта Ігара Карнея, сёння з ініцыятывы аб'яднання «Перспектыва» ў менскім гатэлі «Беларусь» прайшоў эканамічны форум прадпрымальнікаў. Ключавой тэмай стала абмеркаванне наступстваў прэзідэнцкага ўказу нумар 222, якім пасля 1 сакавіка спыняецца тэрмін распродажу тавараў лёгкай прамысловасці без сертыфікацыі, паводле тэхрэгламенту мытнага саюзу. Гандляры лічаць, што большая частка цэнтраў апусцее, а гаспадары павільёнаў заявяць аб банкруцтве. Ігар Карней знаходзіўся сёння цэлы дзень на гэтым форуме, і я папрашу яго падзяліцца дэталямі пасяджэння. Ігар? Паседжанне, хачу адзначыць, пачалося незвычайна паказам аматарскага відэароліка, на якім зафіксаванае супрацьстаянне гандляроў і кантралёраў на адным з рэчавых рынкаў Маладзечна. Гэта было ў апошнія дні мінулага году. На карцінцы людзі бароняць тавар ад канфіскацыі, кідаюцца пад міліцэйскую машыну і нават тузаюцца з праваахоўнікамі. І вось такі агульны настрой хутка перакінуўся з экрану ў залю. Выступоўцы адзін за адным папярэджвалі прадстаўнікоў уладных структураў, што ад 1 сакавіка падобную карціну можна будзе назіраць па ўсёй краіне. У прыватнасці, як заявіла берасцейская прадпрымальніца Алена Кустус, ніхто не будзе стаяць і глядзець, як забіраюць ягоную маёмасць. И если у государства тоже сейчас нет денег, да, нам повысили сейчас ставку налога. Да, где-то мы готовы заплатить этот сквозной НДС. Но надо понимать и нас. Мы тоже, в конце концов, не бездомная бочка. У нас тоже есть всему предел и конец, и денег, и всего. Мы уже сейчас не зарабатываем себе. Идешь в магазин, считаешь эти деньги для того, чтобы не потратить лишнего. Я не жалуюсь. В такой стране, в такой ситуации сейчас кризис. Так живет каждый. И зарплаты мизерные у людей, и люди выезжают за более дешевым товаром у нас на Украину и в Польшу. Поэтому предприниматель может стоять неделями, да, действительно ничего не продавая. Я так думаю, что и в Минске такая ситуация, и в других регионах такая ситуация. Гэта была берасцейская прадпрымальніца Алена Кустус, з намі на сувязі Ігар Карней. Ігар, ну, як вядома, гэты ўказ быў прыняты яшчэ летась. На што разлічвалі прадпрымальнікі за вось гэты ўвесь тэрмін? Ну, гэты указ найперш рэгулюе рэалізацыю рэшты тавару, які завезены да 1 ліпеня 2014 года, але не пазней за 1 сакавіка 2015. Так вось, прадпрымальнікі спадзяваліся на падаўжэнне гэтага тэрміну, то бок разлічвалі, што рэшту тавара не рэалізавана можна будзе прадаваць і пасля 1 сакавіка. Бо, як яны падкрэсліваюць, аб'ектыўна не гатовыя працаваць паводле новых правілаў. Бо атрымаць неабходныя дакументы ў пастаўшчыкоў на аптовых рынках, пераважна расійскіх, практычна немагчыма. Усе, в прынцыпе, ведаюць, як рэалізуецца тавар на расійскіх аптовых базах, там практычна дакументацыі ніякай няма. Таму старшыня прадпрымальніцкага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченко, арганізатар сённяшняга форуму, выказаў спадзяванне, што ўлады ўсё ж пачуюць сваіх грамадзянаў, ну, прынамсі, ў апошнія дні да часу Х, не даўшы сітуацыі пераваліць за так званую кропку невяртання. Белорусское общество, которое хотим и готово поставить плечо. Нужно сделать лишь маленький шаг, чтобы мы были услышаны. И мы хотим сказать, что, возможно, чиновники либо лукавят, либо, может, у них сложилось впечатление другое. Никто из предпринимательского сообщества, которое занято в сфере розничной торговли, рынков, торговых центров, не визировал указ 222. То, что было заявлено о том, что он принят с учетом наших интересов и при нашем согласии, это ложь. Неправда, не было. Мы выступали против. И те предприниматели, которые там присутствовали, тоже выступали против этого. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» старшыня прадпрымальніцкага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченко. Ігар, ну а ці былі на гэтым форуме прадстаўнікі ўладаў? Так, дэлегацыя была дастаткова прадстаўнічая, чыноўнікі прадстаўлялі міністэрствы гандлю, эканомікі, падаткаў, збораў, былі таксама кіраўнікі профільных дэпартаментаў Менскага, гарадскога і абласных выканкамаў. Ну, то бок было недзе больш за 10 чалавек. Усе яны, в прынцыпе, аднолькава выступалі, пачыналі з таго, што прадпрымальнікі гэта надзейны падмурак нацыянальнай эканомікі, ну і далей у гэтым духу, але ўрэшце давалі зразумець, што органы ўлады не будуць працягваць тэрмін распродажу рэшты тавараў, не ўносяць змены ў прэзідэнцкі ўказ. Начальнік аддзелу прадпрымальніцтва Менскага аблканкаму Дзяніс Кубленка протримался на трибуне найдавжей из коллегов, але согнали врешти и его. По указу здесь, на мой взгляд, коль все-таки принято на высоком уровне такое решение, его нужно уважать. Мы все закроем, если вы не продлите отказ. Вас не будет, ну что ж я вам сделаю, не будет, а дальше не будет. Нет, вы должны к людям относиться по-другому. Ну, Ігар, апошняе, што я хацела б запытацца, якія перспектывы бачаць для сябе беларускія прадпрымальнікі ў гэтых умовах? Ну, про трымальніцкія супольнасці настроі вельмі, скажем так, як бы упадніцкія нават, бо яны перакананыя, што апошнія рашэнні дзяржаўных структур прывядуць да фактычнага знішчэння малога бізнесу. І тут не запатрабуецца шмат часу, это зойме літаральна некалькі месяцаў. Зрэшты, пад блізкую развязку сведчаць і паўпустыя цэнтры і рынкі, якія гандляры пачалі масава пакідаць, баючыся татальнай канфіскацыі тавару, бо пасля 1 сакавіка аўтаматычна гэты тавар пяройдзе ў катэгорыю незаконнага. Я дзякую Ігору Карнею, які сёння правёў дзень на эканамічным форуму прадпрымальнікаў. Ну і зараз апытанне свабоды. Як за апошні час змянілася эканамічная сітуацыя ў Беларусі? Ці ў правільным кірунку развіваецца нацыянальная эканоміка? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Ну, изменилось не в лучшую сторону, мне так кажется. Поднялись цены, тут зарплаты остались на том же уровне, а цены намного возросли. Ну, стараются как-то в правильном, но не совсем, наверное, получается. То есть рынки сбыта там не совсем находятся новые. Вот, мне кажется, так. Три лимона, вот я получаю что-то. Сейчас вот в аптеку иду, сколько дорогие стали лекарства, с ума сойти. Повышения-то нету, и настроили много чего-то, может, кому-то. Ну, а народ то слабо жить-то страшно, конечно. Коли не бываешь месяц, после приезжаешь и бачишь, что то, за что ты платил, скажем, там 15 тысяч, теперь каштует 17 тысяч, так, за один месяц. Но это отчувается, конечно. Коммуналка подорожала, так само это. Вот это наша одновекторная экономичная политика, она зараз спрацовывает супрот нас, причем время капитально. Не так развивается, как надо. Все что-то... слишком нестабильно. Ну, конечно, погоршилось. Если пару лет назад мы могли за те же деньги, да, купить там за 100 тысяч, пойти и набрать и фруктов, и продуктов основных, да, то есть молоко, хлеб. Сейчас мы за эти деньги можем купить только молоко, хлеб, сахар. Фрукты мы уже не берем. Некие помылки мы робим все же. Потому что сейчас вот цены растут, как вы знаете. Зарплата не увеличивается. Она увеличивается только тогда, когда люди уже, ну, вот просто их до последнего края уже довели. И когда получается предвыборная кампания, там пару дней до выборов, и именно пенсионерам, потому что пенсионерам, если повышают они, повышают эту пенсию, то они и будут голосовать тогда за нынешнего президента. Стало тяжелее жить. Одна воспитывая сына, намного тяжелее. Зарплата уменьшилась, я бы сказала, по сравнению с ростом цен. Простой обычный человек, да, заходишь в магазин и тщательно продумываешь, что можно купить, а что нет. И когда идти в магазин, а когда и не стоит. Может быть, я пессимист, но наших детей, я не знаю, как мы будем женить и обучать. Все сами должны будут всего достичь в жизни. Никак, только ничего хорошего в экономике не чувствуется, не видно. Все идет только хуже. Зарплата уменьшается, цены растут. Что-то я даже и не вижу, где этот просвет. Як за апошні час змянілася эканамічная сітуацыя ў Беларусі і ці ў правільным кірунку развіваецца нацыянальная эканоміка? Апытанне свабоды ў горадні. Гадзіна са свабодай. Хутка пра новае. Падрабязна пра актуальнае. Глыбока пра важнае. Ад 6 да 9 вечара. А 7 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Свабода.орг. Радыё для тых, хто шануе свой час. Ми зараз знову вернемся до теми, якою ми закранули на початку. Ад 1 сакавіка туристичні путівки у Білорусі будуть продаватися виключно за білоруські рублі. Усі валютні ліцензії туркомпаніїв анулюються. Виставляти ціни путівок у валюті буде заборонено. Таке рішення білоруські влади прийняли для того, щоб скоротити використання заміжної валюти у розліках і повисити довір насельництва до національної валюти. З нами на сувязі Інна Студінська, яка розбиралася у цій темі. Інна, добрий день. Як адреагували на це представники турфірмов і що прогнозують експерти? Ну, прадстаўнікі турыстычных кампаніяў успрынялі гэтыя змены, як правіла, адмоўна. Па-першае, з імі ніхто не параіўся, прымаючы такое важнае рашэнне. Па-другое, як патлумачыла дырэктарка туркампаніі «Віаполь» Галіна Патаева, усе разлікі з замежнымі партнерамі і аператарамі беларускія туркампаніі вядуць у валюце. Гэта ранняе браніраванне гатэлі, аплата авіапералётаў, чартэрных рэйсаў. І вось гэтую валюту ўсё адно давядзецца ім набываць на біржы. то фірма грошы, якія атрымоўвае ад людзей, яна кладзе на рахунак, потым яна пералічвае ў Турцыю, ў Парыж ці ў Гавану. У гэтым няма праблемы. Усе фірмы працуюць празрыста, і ўсе фірмы, пазымоўваючы грошы, кладуць на рахунак і пералічваюць. Але праблема ў тым, што купіць валюту, каб пералічыць, гэта складана, банк бярэ нейкія працэнты, і працэнты немалыя, таму вось у гэтым ёсць праблема. Калі будзе устойлівы курс даляра і еўра, то все будет добро. Если все это будет скакать, то тогда будут и закладывать свои возможные траты. Гэта была прадстаўніца туркампаніі «Віаполь» Галіна Патаева, а з намі на сувязі пранейшаму Інна Студзінская. Інна, дык што гэтыя магчымыя страты і рызыкі будуць аплочваць турысты? Гэта будзе закладзена ў цэны на пуцёўкі цяпер? Ну, хутчэй за ўсё так, эксперты ў турыстычнай галіне таксама выказваюць меркаванне, што пуцёўкі адназначна падаражэюць, то бок усё будзе за кошт турыстаў, бо валюту давядзецца купляць на біржы, сплачваць пэўны працэнт за пакупку. Кубку, і вось гэтыя выдаткі будуць закладзеныя ў кошт пуцёўкі. Ну а прагнозы эксперта ў галіне турбізнесу не суцяшальныя. Пасля снежаньскага крызісу ранняе браніраванне тураў скарацілася на траціну. Народ зараз наагул не спяшаецца набываць пуцёўкі нават з 30-40% зніжкамі, бо курс даляра вырас, заробкі засталіся ранейшымі. Ну а хто прывык адпачываць за мяжой, будзе самастойна шукаць, як зрабіць гэта танней, кажа эксперт ў галіне турбізнеса Лілія Кобзік. Магчыма, больш кліентаў патэнцыйных турфірм выберуць адпачынак, які яны будуць арганізоўваць самастойна. Другое наступства гэта нейкае адцягненне адток гэтых грошай за мяжу, таму што чалавек будзе проста карыстацца іншымі аэрапортамі, не беларускімі, магчыма, пуцёўкамі іншых замежных кампаній. У нас і так гэты працэс быў вельмі моцны. З Москвы танней, з Вільні танней, тым больш там лоукостам ляціш, з Києва не гледзячы ні на што таксама танней. Яшчэ таксама можа некае быць вяртанне ў тыя 90-е, калі людзі проста выязджалі за мяжу і там ужо плацілі партнёрам замежным нашых фірм грошы. Тыя ж самыя даляры. Разлік ішоў там. У гэтым выпадку дзяржава губляе, гэта відавочна. Сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» эксперт у галіне турыстычнага бізнесу Лілія Кобзік. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы атрымалі допіс з Асіповічаў пра канфлікт, які здарыўся на вяселлі праз беларускую мову. У лісце гаварылася, што двух маладых людзей, якія павіншавалі жаніха і нявесту беларускім словам, іншыя госці пачалі абражаць. Ледзьве не дайшло да бойкі. Жыхары Асіповіч, Марына ды Віталь кажуць, што былі адзінымі, хто прамаўляў на вяселлі падчас традыцыйнага дзялення караваю на беларускай мове. На их зацепило больше всего, что это размовляли на белорусской мове. Да если только они это восприняли как пропаганду. Мы ничего не говорили, даже и близко не сказали того, что да, это наш язык, мы должны с ним, на ним разговаривать. Это было наше мнение, это мы так решили, мы так захотели. Причем КНФ и оппозиция, мы в шоке были, что такое могло случиться. Вопрос, где мы отдыхали, что за народ, что за компания нас окружала. Я бы сказала, наверное, что это все-таки неосведомленность, необразованность. И комично, и трагично, как говорить. Самое цікавае, што ні Марына, ні Віталь і самі як след яшчэ не ўмеюць гаварыць па-беларуску, яны толькі вучаць беларускую мову, і іхны намер павіншаваць маладых, гэта быў сапраўды намер быць некімі арыгінальнымі і паспрабаваць даць нейкае віншаванне не такое, як у іншых. І муж спадарні Марыны Віталь лічыць, негатыўная рэакцыя на беларускую мову была выклікана найперш тым, што яны з жонкою вылучаліся з агульнай вясельнай грамады. За наше отличие. Все поздравляли на русском языке, а мы вот так вот как хотели не быть подобными до всех остальных. Действительно, хотелось так красиво людей поздравить. Хочется, чтобы это действительно больше то все распространилось, старались не забывать своих коренев. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Віталь. Ну і на нашым сайце свабода.орг вельмі шмат каментароў пад гэтым матэрыялам пра гэтую сітуацыю, якая адбылася на вяселлі. Вось, напрыклад, водгук, яго даслала з Менску нейкая жанчына. Я была на вяселлі, праўда, на іншым, але ў той жа дзень і нават у тым жа баку, у дружным, што ў бок Асіповічаў, прамаўляла і віншавала па-беларуску, натуральна. Спачатку першая і адна, але ўслед пачалі прамаўляць і іншыя госці. вобласці, а вядоўца тамада, значыць, ці то натхніўся, давай заклікаць не цурацца роднай мовы і таксама віншаваць па-беларуску. Чытач публікацыі ў сайту «Свабоды» Сергія Аржанцаў з Клімавічаў піша ў сваім каментары, упэўнены, што выпадак адзінкавы, але за яго можа стварыцца ўражанне, што беларусы нейкія нацыянальныя вычварэнцы і не паважаюць сябе і сваіх гасцей, нават на вяселлі. Дурняў паўсюль хапае, але добрых людзей болей. Так напісаў наш наведнік нашага сайту, і вы таксама можаце пакінуць свае каментары пад матэрыялам, які змешчаны на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У мінскім гатэлі «Беларусь» прайшоў эканамічны форум прадпрымальнікаў. Ключавой тэмай стала ўвядзенне ад 1 сакавіка продажу тавараў з сертыфікатамі, як гэтага патрабуе рэгламент мытнага звязу. Дробныя бізнэсоўцы заяўляюць пра пагрозу масавага сыходу з гандлю. Гомельскі грамадскі актывіст Андрэй Стрыжак сабраў і перадаў у зону антытэрарыстычнай аперацыі ва ўкраіне 1000 даляраў дабрачыннай дапамогі. Ад 1 сакавіка турыстычныя пуцёўкі ў Беларусі будуць прадавацца толькі за беларускія рублі. 16 лютага ў офісе прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці арганізуецца акцыя ў падтрымку палітвязня Яўгена Васьковіча. Гомель стаў 10-м па ліку горадам, дзе адкрыліся папулярныя бясплатныя курсы беларускай мовы «Мова на нова». У панядзелак 16 лютага, у дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі, усе неабыякавыя грамадзяне запрашаюцца ў офіс прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці ў Менску на вуліцы Кульман 4, каб падпісаць віншавальныя паштоўкі палітзняволенаму Яўгену Васьковічу. Туды прыйшла і наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык. Галіна, як шмат людзей пажадала выказаць сваю падтрымку палітвязню. Добры дзень. День добрый. Насамрэч, люди только еще начинают подходить, бо акция вечна на 18.30, она же только распочинается, и тут в основном находятся активисты, которые обвесили эту акцию. Это сябры профсоюза радиоэлектронной промысловости и активисты Европейской Беларуси. Что собой являет эта акция? Это, саправды, подписание паштовок Евгену Васьковичу и организована эта акция до Дня на Родину политвязни. Она будет 26 лютого. Але один из организаторов, лидер профсоюза РЭП, Геннадий Сабинич, кажет, что это не разовая акция, что и подобные акции проводились и ранее, и будут проводиться. Это не компанейщина, а это для того, как нагадывать людям, что у нас на сегодняшний день остаются в Украине политвязни. И что этот человек, вот как подкреслила Мария Акасян, сябра Европейской Беларуси, что он не просто активист, он еще и журналист. Он находился на нескольких подзеяў, за что был осужден, як журналіст. І у складзе і крымінальнага злачынства, якое яму якім вінаваціць, якби не зусім адпавідае той сітуацыі, яка адбылася. Ну, тым не менш, чалавек знаходзіцца за кратам з вельмі вялікім тэрмінам, і калі гэтыя людзі ёсць, то пра іх мусіць памятаць. Да яго не даходзяць лісты, да яго не даходзяць паштоўкі. Ён мае мала кантакту з навакольным светам. Паводле сяброў больш за 200 дзён знаходзіўся ў карцэры. Таму вот гэта акцыя, так бы знак падтрымкі, солідарнасці, што яго не забылі, што яго памятаюць. І жаданне нагадаць людям на воле, что не может быть демократичной европейской краины, коли у ее есть политвязни. Ну, я еще додам кольки слов, что эта акция был протяг вот той акции солидарности, которая должилась более за 5 годов в Беларуси с некоторыми перапынками по падтрымцы палізняволення ахвяраў палітычнага пераследу, которая праводзілася 16 числа кожнага месяца. Гэта акцыя доўжылася даўно, она была шматлюднай, мае перапынкі ў звязку з тым, што вельмі моцныя рэпрэсіі, вельмі моцны пераслед цярпелі тыя людзі, якія прымалі ўдзел у гэтай акцыі. І таму гэткім чынам яна пераходзіць такія, скажам, закрытыя ўмовы для таго, каб людзі проста ты якія хочуць выказаць салідарнасць, таксама не былі рэпрэсаванымі. Я дзякую Галіне Абакунчык і нагадаю, што нашы слухачы таксама могуць выказаць салідарнасць з палітвязнем Яўгенам Васьковічам і паслаць яму паштоўку. Адрас вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Гомель стаў 10-м па ліку горадам, дзе адкрыліся папулярныя бясплатныя курсы беларускай мовы «Мова на нова». Заснавалі гэтыя курсы год таму менскі журналіст Глеб Лабадзенка і філёлях Алеся Літвіноўская. Вось курсы дайшлі да Гомеля. Глеб Лабадзенка патлумачыў, чаму Гомель, найбольшы горад пасля сталіцы, стаў апошнім абласным цэнтрам, куды дабралася «Мова на нова». Мы вельмі чакалі, пакуль усё складзецца ў Гомелі. Гэта памяшканне і гэта выкладчыкі. З Гомеля нам даўно ўжо людзі пісалі: «Калі вы адкрыеце ў нас курсы?» Адказ быў такі: «Ніколі. Пакуль вы не паварушыцеся, ніхто вам курсы не адкрые. Мы ж не можам з Менску гэтыя курсы праводзіць». І калі знайшліся людзі мясцовыя, згодныя гэта рабіць вось рэгулярна па гэтай праграме, якую мы распрацавалі, калі знайшлося памяшканне, цудоўнае, выдатнае памяшканне, вось гэта філія Веткаўскага музея, пасярод рушнікоў, цудоўных фотаздымкаў. Это фантастычнае месца ў парку, і вялікі дзякуй дырэктару Пятру Цалку, які пагадзіўся сюды курсы пусціць. Усё супала. І вось мы тут. Заняткі цягнуліся каля 3 гадзінаў, падрабязны рэпартаж на нашым сайце, і калі тэмы былі вычарпаныя, выкладчыкі саступілі сваё месца салісту Беларускай дзяржаўнай філармоніі Сяргею Доўгушаву. І пры канцы студэнты з Доўгушавым гуртам развучылі народную песню. Перед нами мисочки, не едем до дома.